o 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie nasz korespondent z Kazania o tym, jakie nastroje panują tam przed dzisiejszym meczem z Kolumbią. Specjalny wysłannik do Stambułu stara się z kolei odpowiedzieć na pytanie, czy dziś Recep Erdoğan zdobędzie nieograniczoną władzę. A w Lesie Bielańskim w Warszawie dziś trwa piknik z tatą. Trzy pokolenia kibiców przyjechały do Kazania na wieczorny mecz Polska-Kolumbia. Polakom będą kibicować całe rodziny, dziadkowie, rodzice i dzieci. Wiele osób zapewnia, że piłka nożna, w tym takie wydarzenia jak Mistrzostwa Świata, łączą pokolenia i kultury. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Mecz reprezentacji Adama Nawałki z Kolumbią obejrzy na stadionie w Kazaniu kilkanaście tysięcy Polaków. Nie mniej będzie Kolumbijczyków. Jednak do stolicy Tatarstanu przyjechali także Niemcy, Argentyńczycy i Japończycy. Rosyjscy sympatycy futbolu przekonują, że takie wydarzenia jak Mundial łączą ludzi w różnym wieku, z różnych kręgów kulturowych i są okazją do wspólnej zabawy dla wielopokoleniowych rodzin. Widziałem całe rodziny, powiem tak, w pełnym zestawie. Rodzice z maleńkimi dziećmi, wnuki z dziadkami i starsi panowie z dorosłymi synami i córkami. To jest niesamowite, gdy się widzi radosne twarze dorosłych i dzieci. Patrzysz na ich uśmiech i sam zaczynasz się uśmiechać, jakby ich pozytywne nastawienie udzielało się również tobie. Przy okazji Rosjanie zapewniają, że będą kibicować biało-czerwonym i wierzą w zwycięstwo kadry Adama Nawałki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dotychczasowy prezydent jest faworytem dzisiejszych wyborów w Turcji. W całym kraju o 7 naszego czasu zostały otwarte lokale wyborcze. 56 milionów Turków wybiera zarówno prezydenta, jak i parlament. O szczegółach ze Stambułu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Dzisiejsze głosowanie to pierwszy od lat przypadek w Turcji, kiedy Recep Tayyip Erdoğan i jego partia AKP nie mogą być pewni zwycięstwa. Sondaże dają tureckiemu prezydentowi prowadzenie, ale Erdoğan może liczyć na poparcie około 45-48% głosów. Wszystko dlatego, że tym razem opozycja w dużej części zjednoczyła się wokół kandydata republikanów Muarema Ince. Korespondent tygodnika The Economist w Stambule Piotr Zalewski mówi mi, że problemy prezydenta Erdoğana nie skończą się nawet po wygranych wyborach. Zakładając nawet, że Erdoğan wygra wybory, no to coraz trudniej będzie mu rządzić w kraju, gdzie prawie 50% społeczeństwa nie tyle go nie popiera, co ma wrażenie, że jest on autokratą lub dyktatorem. Mniejsze niż dotychczas poparcie dla tureckiego prezydenta to także skutek postępującego kryzysu gospodarczego w Turcji. W wyniku niestabilności politycznej z Turcji uciekają zagraniczni inwestorzy i spada wartość tureckiej liry. Dodatkowo branża budowlana, która w ostatnich latach intensywnie się rozbudowywała, teraz znalazła się w kłopotach z powodu wysokiego zadłużenia. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Stawką tych wyborów jest zmiana ustroju w Turcji. Prezydent i jego partia mają nadzieję, że jeśli wygrają, to w parlamencie ostatecznie uda się zatwierdzić przejście na system prezydencki. Dałoby to Recepowi Erdoğanowi niemal nieograniczoną władzę. Wracamy do kraju. Dzień Ojca już za nami, ale w Lesie Bielańskim w Warszawie to dziś po raz 10 trwa piknik z tatą. Przejażdżka elektrycznym samochodem, warsztaty majsterkowania w drewnie i nauka bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach to tylko niektóre atrakcje. Nie zabraknie też zabaw dla dzieci, mówi organizator imprezy Karol Regulski. Czekają animacje, ruchowe gry i zabawy prowadzone przez zespół animatorów. Będą dmuchane zabawki, rodeo, zjeżdżalnia. Po Devitis będzie kursowała bryczka, którą będzie można przejechać się całą rodziną. Piknik z tatą to dobra okazja na spędzenie wspólnego czasu ze swoimi dziećmi przez ojców, dodaje Karol Regulski. W dobrym miejscu dostrzegliśmy, że ojcostwo i czas dla ojców z ich dziećmi jest nieco mniej doceniony niż na przykład macierzyństwo i pikniki z okazji Dnia Mamy. Chcieliśmy więc stworzyć dla ojców z dziećmi, dla całych rodzin taki piknik, na którym będą mogli wspólnie świętować, wspólnie bawić się, poświęcać sobie czas. Pogoda w stolicy niestety nie sprzyja, ale nie tylko w stolicy. Dziś chłodno i w wielu regionach deszcz. Ratownicy ostrzegają turystów przed niekorzystnymi warunkami w Bieszczadach, mówi Arkadiusz Kawalec z GOPR. Warunki turystyczne niesprzyjające, opad deszczu, ograniczona widzialność do kilometra w dolinach. W wyższych partiach na pewno ta widzialność jest jeszcze gorsza. Cały dzień ma być taki brzydki, temperatury w okolicach 10 stopni. Ta pogoda zupełnie nie sprzyja dzisiaj jakimkolwiek wycieczkom, bo śliskie szlaki, także żadnej przyjemności jakby nie ma z wędrowania. Pogoda kiepska, ale za to weekend w Bieszczadach przebiega spokojnie, a może dlatego nie było żadnych poważniejszych wypadków. To był serwis Trójki.

piosenka nosiła tytuł The Diary of Jane, czyli pamiętnik Janeczki. Ciekawe, co tam ta Janeczka sobie pisze w pamiętniku. No, bo to było tylko część, była to tylko część pewnie tego, co tam można znaleźć. Przypomnę, 71335 SMS-y man@polskieradio.pl to maile, gdy Państwo mieli ochotę się odzywać. A wybór tej płyty, motywacja moja, inteligentna, taka, że chciałem żwawiej zacząć i że tego zespołu chyba nie prezentowałem. Jakoś tak nie pamiętam. Breaking Benjamin. To nie jest jakaś absolutna czołówka światowa, ale bardzo przyzwoicie grają. No to zaprosiłem ich do Piosenek Bez Granic i po opowieści o pamiętniku Janeczki usłyszymy teraz utwory Breath, a potem o, znowu groźnie. Dance with the Devil. Taniec z diabłem. Breaking Benjamin na początek drugiej godziny. Pan Szymon napisał: moja żona krząta się w kuchni i mówi, że w poprzedniej godzinie była lepsza muzyka, ale że to pan, to niech pan sobie gra. Mniej więcej taka jest treść tego listu. No bardzo dziękuję, widocznie mam chody u pana żony, panie Szymonie, ale martwi mnie trochę, że nie spodobał jej się Breaking Benjamin. Może teraz się zaciekawi. Ja rzadko kiedy interesuję się płytą tylko ze względu na nazwę zespołu, ale no, już takie dziwne są niektóre, że wydawałoby się, że nic mnie nie powinno zaskoczyć. Ale troszkę, muszę powiedzieć, poczułem zainteresowanie, kiedy ujrzałem taką nazwę grupy. Dead Cat in a Bag. Martwy kot w torbie. No, nie jest to przyjemny wizerunek takiego stworzenia biednego, noszonego w jakiejś torbie. No, ale sobie pomyślałem, jeśli ktoś wymyśla taką nazwę, to co on prezentuje muzycznie? No i pomyślałem, posłuchałem, no i takie o na przykład. Black Cat, Dead Cat in a Bag. No, brzmi to tak ponurawo, ale rzeczywiście w notce o zespole padają porównania do Nicka Cave'a, do Black Heart Procession, no więc wszystko pasuje. A żeby było jeszcze trochę nietypowiej, to są Włosi. No więc w ogóle taka międzynarodowa historia. Natomiast muszę powiedzieć, że rozczula mnie czasem walka opisywaczy muzyki o nazwanie tego, co słyszą. Nie wiem, ja wielokrotnie o tym mówiłem i trochę się podśmiewałem z tego, ale znalazłem informacje o zespole i oto, proszę Państwa, jakie jest podsumowanie tej muzyki. Na pewno nie na podstawie tego jednego utworu, ale zaraz jeszcze jeden usłyszymy. Ten nosił tytuł Obietnice w wieczornym wietrze, czy w powiewach wieczornego wiatru. No więc uwaga, specjalista od muzyki nazwał to, co robi Dead Cat in a Bag, następująco. To jest rock, blues, folk, world i country. No, jeszcze właśnie brakuje chyba tylko, no nie wiem, jakiego stylu. Reggae może, czy tam inne duby albo hip-hopy, bo to do jednego worka. A tymczasem państwo z Dead Cat in a Bag robią swoje i na przykład robią to tak. please don't forsake him. Strike, dear mistress, give her his heart. Dead Cat in a Bag. I to kończy moją część, a w studiu już Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego w dniu imienin. Och, bardzo serdecznie dziękuję. Jankowie, też wam życzę wszystkiego najlepszego. No właśnie. Dzisiaj. I w ogóle też wszystkim życzę najlepszego. Przeoczyliśmy, znaczy ja przeoczyłem w ubiegłym tygodniu, bo w zasadzie należałoby wziąć pod uwagę, że w dniu następnym, czyli w poniedziałek ubiegłego tygodnia, Paul McCartney skończył 76 lat. No i to tam można było coś powiedzieć w zeszłą niedzielę, ale nie stało się nic złego, a wręcz może i dobrze się stało, bo dzięki temu dzisiaj można o tym powiedzieć, a to dlatego, że McCartney ujawnił dwa numery ze swojej nowej płyty, którą, jak zapowiada, świat ujrzy 7 września. Płyta będzie nosiła tytuł Egypt Station. Fajny tytuł też, bo taki, ja patrzę też pod kątem takiej promocji, jaka się rozpoczęła dla tej płyty. Więc fajny tytuł płyty, taki przyciągający. Co zapewne, Wojtku, zauważyłeś, że 10 lipca znikły wszystkie informacje z Instagrama McCartney. Tak, byłem zdziwiony trochę. Prawda? Tak. No i nagle się okazało, że tam jest pustka i dopiero kilka dni później powoli zaczął Paul wpuszczać tam jakieś informacje, aż nagle bum, bum, bum, mówi, są dwa utwory z mojej nowej płyty udostępnione, sprytnie tak też, bo to dwie strony A. No i dobrze. Już tak bywało kiedyś. Tak. I tak patrzę na niego. To ludzie się podśmiewają, że taki troszkę jest na tej buzi jak dzidzia piernik. No i bardzo dobrze, że jest, ale twórczo, no to jest naprawdę fenomen jakiś zupełnie. I w dodatku się wydaje, że ta płyta będzie taką płytą bez wspomagaczy, bo to bardzo jest popularne wśród tych artystów już bardzo takich osadzonych na gwiazdorskim siodle, że mają przy nowych produkcjach albo zapraszają mnóstwo jakichś świetnych gości, albo posługują się cudzymi numerami, no albo sięgają do własnych i odgrzewają je powtórnie, a tutaj nic. No wygląda na to, że w pełni sił twórczych Sir McCartney wymyślił nową płytę. No i bardzo fajnie, bo lubimy Paula. Ale oczywiście, że go lubimy. No to dobrze, to teraz już jak tyle nagadałem, to jeden z tych dwóch, który został uwolniony przez Paula McCartneya, utwór nosi tytuł I Don't Know z płyty Egypt Station. Life's not a pain, but that was right. No i oczywiście brzmi to tak bardzo po beatlesowsku, ale no chyba tak ma być. No tak ma być. Ja na początku audycji w pierwszej godzinie mówiłem o płytach ponadczasowych i w ogóle nie wspomniałem o zespole The Beatles, bo to jest jakieś takie zjawisko w ogóle kosmiczne, ta ich kariera. I McCartney, podejrzewam, że cały czas ma gdzieś tam takie poczucie tego ciężaru przeszłości i ścigania się z samym sobą. Więc to musi być pewnego rodzaju balast dla twórcy. Rozumiem, że to ściganie się z samym sobą, to masz na myśli no taką obawę, że Anusz się okaże, że to, co zrobiłem poprzednio, było lepsze od tego, co teraz robię? Nie tylko, ale to, co świat z tym zrobił. Rozumiesz, jeżeli facet mający 70, ile powiedziałeś? 6 lat, myśli sobie, kurczę, jak miałem 20 parę, napisałem Yesterday. No nie wiem, to ja nigdy w życiu nie napisałem Yesterday. Ale to jest... Wszystko przed tobą, Wojciech. Ja wiem, tak, oczywiście. Może w przyszłym tygodniu siądę do roboty. Tu masz długopisik taki fajny. Dziękuję ci bardzo. Pięciolinię sobie zrobisz sam i tam. Dziękuję. Naniesiesz tę kreska, kropka, chorągiewka. Kolejny teraz będzie wykonawca pokolenia, dwa pokolenia w ogóle chyba, to można powiedzieć, bo on zdaje się 77 rocznik jest, Brytyjczyk, który jakoś do mnie nigdy przedtem nie trafiał, zanim nie nagrał płyty Blue Flame, która się pokazała w tym roku. I to jest taki głos troszkę przypominający Mika Hacknalla. Estetyka taka, powiedziałbym, no, starej, dobrej szkoły brytyjskiego piosenkarstwa. A do tego wspierany przez Marka Knopflera, który mówi, że to jest jeden z najbardziej cennych głosów współczesnej młodej Wielkiej Brytanii. No tyle tylko, że to wszystko takie bardzo tradycyjne. No nic w tym nie ma z nowinek ani muzycznych, ani harmonicznych, ani z jakichś tam elektronicznych. No bardzo tradycyjne i może dlatego tak mi się podoba. John Allen nazywa się ten gość i teraz zaśpiewa tytułowy utwór z płyty Blue Flame. Don't know how you burn so cool and hot. I can't get enough of the thing you got. You drive me crazy when I see you, wear your head down low. Well, I get tongue-tied when you talk to me. I guess I'm lovesick as a man can be. I'm on a string, I'll let you take me where you wanna go. Blue flame, blue flame, I can feel your fire burning in my veins. And I wonder, could I mean something to you? Oh, I lose my mind when you catch my eye. I got no defense, got no alibi. Deep in inside me, something about you keeps me hanging on. Yes, you made a mess of my best laid plans. Now all I want is to be your man. I can't fight it, now my heart is singing to your song. Blue flame, blue flame, I can feel your fire burning in my veins, and I wonder, could I mean something to you? No może mnie przekonałeś, ja nie znałem tego pana i rzeczywiście bardzo to brzmi dobrze. Staromodnie zresztą. No tak, to troszkę my jesteśmy staromodni, może nawet nie troszkę, tylko całkiem. Ja jestem bardzo nowoczesny. Mhm, ale nowoczesny jesteś staromodnie. John Allen, przypominam, i to John pisane przez J-O-N, J-O-N. I Dave Matthews Band teraz. Coś już kiedyś tutaj przyniosłem z wcześniejszych zapowiadanych. Tak, i zachwycałem się. Zachwycałem się i teraz chciałem, żeby to potwierdził świat. Świat w postaci no, na razie Ameryki, no bo to się okazuje, że to jest najlepiej sprzedająca się płyta w tym roku w Ameryce. Jedynka Billboardu. No w ogóle jakiś hit niesłychany. I to jest dla mnie taki, no taki element optymizmu, że nie tylko te Jay-Z, Beyoncé, Kanye Westy, tylko no prawdziwa, tradycyjnie zrobiona, dobra, żywa muzyka z świetnym wokalistą, z mądrym przekazem. No wszystko, co daje się dobrego powiedzieć, to jest w tej płycie i może jednak świat nie jest taki głupi, jak człowiek myśli. Here on Out, Dave Matthews Band z płyty Come Tomorrow. Out of the corner of my eye, caught you walk by. My